परखा रानी जरा जम के बरसो मेरा दिल भर जाना पाए धूम कर बरसो परखा रानी जरा जम के बरसो मेरा दिल भर जाना पाए धूम कर बरसो परखा रानी कहते हैं हम जाए हैं ये अभी तो आए हैं कहते हैं हम जाए हैं तू बरस बरसों बरस ये उम्र भर ना जाए रे बरखा रानी जरा जम के बरसो मेरा दिल भर जाना पाए परसो बरखा रानी बरखा रानी जरा जम के परसो मेरा दिल भर जाना पाए झूम कर बरसो बरखा रानी जरा जम के परसो मेरा दिल भर जाना पाए झूम कर बरसो बरखा रानी।